To program Trzeci Polskiego Radio, sobota 28 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. BBC zmienia artykuł o Holokauście po interwencji polskiej ambasady. Arcybiskup Marek Jędraszewski jest już nowym metropolitą krakowskim. Strażacy ostrzegają przed ślizganiem się na zamarzniętych jeziorach czy rzekach. Po interwencji polskiej ambasady BBC zmieniła artykuł o Holokauście. Brytyjska telewizja publiczna usunęła ze swojej strony sugestię, że polscy kolejarze, którzy nadzorowali przewozy do niemieckiego nazistowskiego obozu w Auschwitz, ponoszą współodpowiedzialność za zagładę Żydów. W opublikowanym z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu artykule dziennikarz BBC opisał historię jednej z więźniarek. W tekście napisał, że Holokaust nie był tylko niemieckim przedsięwzięciem, a wymagał aktywnej współpracy norweskich urzędników służby cywilnej, francuskiej policji, polskich maszynistów i ukraińskich grup paramilitarnych. Wczoraj interweniowała polska ambasada w Londynie. W liście do BBC podkreśliła, że opisywanie masowych mordów zainicjowanych i dokonywanych przez okupantów z nazistowskich Niemiec w ten sposób jest niedokładne i zniekształca prawdę o Holokauście. Dziś artykuł został przeredagowany, a fragment dotyczący Polaków usunięty. Archidiecezja krakowska ma nowego pasterza. Arcybiskup Marek Jędraszewski został ogłoszony nowym metropolitą. Zastąpił przechodzącego na emeryturę kardynała Stanisława Dziwisza. W uroczystym ingresie do katedry wawelskiej uczestniczyli przedstawiciele władz, duchowieństwo i wierni. Podczas homilii arcybiskup Marek Jędraszewski mówił o tradycjach chrześcijańskich Polski, wspaniałej historii katedry wawelskiej, swoich poprzednikach, biskupach krakowskich oraz o krakowskich świętych. Przejmującym symbolem tego trwania przy prawdzie, a przez to również obrony polskiego ducha i polskiej tożsamości, jest wawelska katedra. W dniu swego ingresu arcybiskup Karol Wojtyła mówił, że wejść do tej katedry nie można bez wzruszenia. Nowy metropolita krakowski apelował do duchowieństwa i wiernych. Podejmijcie wraz ze mną radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa. A wierni archidiecezji krakowskiej zapewniali. Jesteśmy zaszczuceni, wzruszeni i chcemy otowarzyszyć mu w jego ważnej posłudze dla Kościoła krakowskiego. Był to 79. ingres biskupa Krakowa. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A przechodzący na emeryturę kardynał Stanisław Dziwisz został odznaczony przez prezydenta orderem Orła Białego. Strażacy ostrzegają. Zamarznięte jeziora, rzeki czy stawy to nie są bezpieczne lodowiska. W każdej chwili pod ślizgającymi może załamać się lód. Dla dzieci z kolejnych województw zaczynają się właśnie ferie. Jeśli chcą pojeździć na łyżwach, to najlepiej, jeśli wybiorą zabezpieczone lodowisko, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Wyobraźmy to sobie przez chwilę, wpada do wody, jest w ubraniu, no bo jest zimno, ta kurtka nasiąka, buty nasiąkają, spodnie. Człowiek staje się nawet do 2 razy cięższy niż normalnie. Też czynnik chłodzący, czyli woda, powoduje, że przebywanie w takiej wodzie bardzo szybko powoduje skurcz mięśni i ograniczenie ruchu, czyli nie mamy tyle sił, co normalnie na powietrzu, będąc suchym. Przeżycie w takiej wodzie jest liczone raczej w minutach. A jeśli ktoś wpadnie pod lód, należy być ostrożnym, tak aby z pomagającego nie stać się ofiarą. Najlepiej podać z brzegu gałąź lub szalik, a wchodząc na lód rozłożyć ciężar ciała, na przykład na czworaka lub czołgając się. Cenne znaleziska w Słupsku na razie są w policyjnym depozycie. Niewykluczone, że trafią do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 2 pistolety z czasów II wojny światowej znaleźli robotnicy w czasie remontów poddasza i podłogi w 2 kamienicach. Polski pistolet WIS jest w idealnym stanie. To biały kruk, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin komisarz Robert Czerwiński, rzecznik słupskiej policji. Pistolet był zawinięty w nasączoną olejem szmatę razem z magazynkiem i 10 sztukami amunicji. W gorszym stanie jest niemiecki Mauser. Przy nim znaleziono kilka sztuk amunicji. Policyjni eksperci mają ustalić m.in., czy broń być może została użyta do przestępstwa, dodał komisarz Czerwiński. Sprawą mocno interesują się historycy, którzy zapewne będą chcieli ustalić na przykład jak i dlaczego broń została ukryta i przez kogo. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela zapowiada się pogodna, najwięcej słońca na Śląsku i w Małopolsce. Na wschodzie może przelotnie padać śnieg, a na Pomorzu Zachodnim deszcz. Termometry pokażą w Olsztynie -1, w Białymstoku, Lublinie, Przemyślu i Warszawie 0, w Trójmieście i Poznaniu +1, w Szczecinie i Krakowie 2, w Katowicach 3, we Wrocławiu 4 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Skromne oklaski, bo i publiczność była niewielka. Dziś nie studio BBC, tylko studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. To było ponad 4 lata temu, w liście osobistej. Jessie Ware zaśpiewała dla bardzo malutkiej publiczności w Osieckiej dwa utwory, które potem trafiły na specjalne wydanie płyty. Postanowiłem je przypomnieć dlatego, bo jutro w Osieckiej po 19, LP zagra co najmniej 30 minut, potem jest planowany bis. No ale jak w przypadku kilku wykonawców, którzy trafiają do Osieckiej, być może uda się ją namówić na trochę więcej. Teraz Jessie Ware raz jeszcze. Funny how I never feel alone. Do you? Here in the shadows, away from the light, there's darkness under which we hide. Like a ghost, I cannot see. My też dziękujemy. Jessie Ware w Osieckiej 4,5 roku temu. A teraz przypominamy, że 50 lat temu był rok 1967. Have the mic on the piano quite low. This. Just keep it in like maracas, you know. You know those old pianos. Okay, well. Sugar Plum Fairy. about a lucky man who made the grave. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. I think that early take of John is so charming, so natural. He wasn't expecting people 32 years later to be listening to it. And in order to keep the 24 bars so that everybody knew when to come back in again, dear old Mal Evans stood by the piano counting the bars. And just to add further weight to it, he set off an alarm clock at the end of it to trigger everybody back into it again. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read the war. I'd love to turn. George Martin opowiadał o tym, jak w środkowej części utworu trzeba było najpierw znaleźć miejsce dla orkiestry, która nagrywała się później, i Mal Evans najpierw odliczał takty, a potem włączył budzik, żeby dać sygnał, że to już po wszystkim. No a potem do studia weszła orkiestra. No ale potem ten koniec świata orkiestrowy trzeba było jakoś skończyć. Jeden z pomysłów był taki. Czyli murmurando na wiele głosów. Ostatecznie wygrała zupełnie inna opcja. Ileś tam fortepianów, ileś tam rąk i jeden akord na sygnał od mistrza McCartneya. To nie jest łatwa sprawa tak wytrzymać w ciszy, kiedy inżynier podciąga suwaki i słychać każdy szelest, nawet klimatyzację w studio przy Abbey Road. I dlatego pod koniec na dobrych nośnikach słychać, jak skrzypnęło krzesło. Na dobrych nośnikach takich jak pierwsze winylowe japońskie wydanie płyty Sgt. Pepper na czerwonym winylu. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army had

Dużo opowiadania. Wszyscy kojarzą ten utwór z Joe Cockerem, a tak naprawdę napisał go kiedyś Billy Preston z niewielką pomocą przyjaciela, a na swojej nowej płycie umieścił własną wersję legendarny saksofonista Charles Lloyd. Z niewielką pomocą, chociaż myślę, że jednak fundamentalną, biorąc pod uwagę chociażby podziękowania na płycie Norry Jones. Na otwarcie swojego nowego albumu Charles Lloyd zrobił ukłon w stronę Boba Dylana. Thank you.

wish somebody would share the news. Wish somebody would share the Płyta nagrana, przypomnę, w 4 dni, co powoduje, że jest takim telegramem z newsami, bo jak zwykle Neil Young odnosi się do rzeczywistości wokół i chyba nie ma co się czepiać, że pod względem dźwiękowym czy artystycznym ta płyta nie jest najlepszym albumem w jego dorobku. Z założenia jest dokładnie taka. Przypomnę, nagrana tylko w trio. Rola perkusisty Jima Keltnera jest niezwykła, bo tym razem nie rytmiczna. On tak naprawdę prowadzi dialog z Neilem Youngiem, jego głosem i gitarą. Jim Keltner to legendarna postać. Obecnie 74-letni perkusista ma takie muzyczne CV, jakiego nie wiem, czy w świadku muzyki popularnej i rockowej ma jakikolwiek inny Pauker. Pracował bardzo dużo m.in. z Rajem Kuderem, a ten znalazł się na świetnej ścieżce dźwiękowej znakomitego filmu Moonlight. Thank you. Znakomitą muzykę ilustracyjną do filmu Moonlight napisał Nicholas Brittle. Będzie jeszcze okazja ją zagrać. A to nowa płyta. Zespół nazywa się Smoking Barrels, a album Smugi, Graffiti, Papier i Dym.